श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक का विचार हो रहा है। 12वें श्लोक के पूर्वार्ध में वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य जो वस्तु है उसके उपदेश की प्रतिज्ञा भगवान ने की, ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि इस प्रथम पाद से, और द्वितीय पाद में वेदांत वेद्य वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन बताया। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, वेदांत वेद्य वस्तु का ज्ञान, वेदांत का जो मुख्य प्रयोजन है मोक्ष, उसका संपादक है, उसका साधन है। ज्ञात्वा में जो क्त्वा प्रत्यय है पूर्वकालिक अर्थ का बोधक, वह ज्ञान में हेतुत्व बता रहा है। ज्ञान सविषय होता है तो किसके ज्ञान में, तो यत शब्द से परामृष्ट जो ज्ञेय वस्तु है, वेदांत शास्त्र से जानने योग्य अर्थ है, उस अर्थ का ज्ञान हेतु है, ऐसा क्त्वा प्रत्यय बता रहा है। किसका हेतु है, तो अमृत अश्नुते में अस धातु का अर्थ है प्राप्ति, अश्व्याप्त धातु से अश्नुते बनता है, तो अमृत प्राप्ति का हेतु ज्ञेय वस्तु का ज्ञान है। वेदांत वेद्य वस्तु है क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप, ब्रह्मात्म एकत्व, जिसे क्षेत्रज्ञन चापी माम विद्धि से बताया, और ये ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव अमृतत्व को प्राप्त कराता है। तो अमृतत्व ज्ञान का साध्य होगा तो स्वर्गादि के तरह अनित्य होगा साध्य होने से, इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम में जैसे पर प्राप्ति का अर्थ है, पर तो है ब्रह्म, वह तो स्वरूप होने के कारण नित्य प्राप्त है, उसकी प्राप्ति है आवरण की निवृत्ति। नित्य प्राप्त की प्राप्ति का अर्थ होता है नित्य प्राप्त वस्तु को अप्राप्त सा दिखा रहा है जो उसकी निवृत्ति। तो ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, अमृतत्व तो ब्रह्म स्वरूप है और वह क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप है, इसलिए क्षेत्रज्ञ अमृत रूप ही है, उसे नित्य प्राप्त है, और उस नित्य प्राप्त अमृतत्व की अप्राप्ति सी दिखाने वाला जो आवरण है अज्ञान है, उसकी निवृत्ति यह अमृतत्व की प्राप्ति है। इसलिए यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते का अर्थ है वेदांत वेद्य ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव से आवरण की निवृत्ति होती है। जिस आवरण के रहते हुए अमृत होता हुआ भी अपने आप को मरते समझता है, है अमृत समझता है मरण धर्म वाला मरणशील, जिसके रहने से तो स्वरूप विषयक अज्ञान के रहने से अभानापादक तथा असत्वापादक आवरण के मैं अमृत स्वरूप हूँ इत्याकारक बोध जिस अज्ञान से नहीं हो पा रहा है, वह अज्ञान दो प्रकार का है। एक आभानापादक, आभानापादक का मतलब अमृत स्वरूप होता हुआ भी अमृत स्वरूप का प्रकाश नहीं होने दे रहा है वह आवरण, और दूसरा है असत्वापादक, मैं अमृत स्वरूप नहीं हूँ अपितु मर्त्य हूँ। ये है असत्वापादक आवरण का कार्य। हाँ, तो इस असत्वापादक आवरण तथा आभानापादक आवरण की निवृत्ति ये ज्ञेय के ज्ञान से होती है। ज्ञेय का परोक्ष ज्ञान असत्वापादक आवरण का निवर्तक है और ज्ञेय का अपरोक्ष ज्ञान अभानापादक आवरण का निवर्तक है। इस प्रकार अमृतत्व की प्राप्ति का अर्थ है उभय विध आवरण की निवृत्ति, और उसका साधन है ज्ञेय वस्तु का परोक्ष ज्ञान एवं अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान असत्वापादक आवरण का निवर्तक होगा, अपरोक्ष ज्ञान आभानापादक आवरण का निवर्तक होगा। इसे यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते से बताया। तो कहा जिस ज्ञेय के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है वह ज्ञेय कौन है? तो कहा अनादिमत है, का मतलब वो किसी का भी कार्य नहीं है, कार्य से विलक्षण है, और वह अव्याकृत भी नहीं है, इसलिए कहा कि पर है यानी निरतिश है। तो सांख्यों का जो पुरुष है वह पर यानी निरतिशय भी है और अनादिमत भी है, किसी का कार्य भी नहीं है। तो क्या सांख्यों का जो अनादिमत निरतिशय पुरुष है कार्य विलक्षण, वही वेदांतों से ज्ञेय है? तो कहा नहीं, वेदांत से ज्ञेय सांख्यों का जो पुरुष है वो नहीं। सांख्यों का पुरुष तो ब्रह्म से भिन्न है और आपस में भी अनेक है, लेकिन वेदांत वेद्य पुरुष वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए कहा अनादिमत परम ब्रह्म, एक प्रकार से क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि में माम पदार्थ है यहाँ का ब्रह्म पदार्थ, और अनादिमत परम से शोधित त्वमर्थ, वो सांख्यों का जैसा ही होता है। तो वो शोधित त्वमर्थ ब्रह्म ही है तत्त्वमसि। इससे जो वेदांत के द्वारा वेद्य बताया गया प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, ये अनादिमत पर पदार्थ है प्रत्येक साक्षी, और वो ब्रह्म है समानाधिकरण एकत्वर्थ में, मुख्य एकत्वर्थ में समानाधिकरण ने चार अर्थ में होता है ना, समानाधिकरण्य चार अर्थ में होता है, एकत्व बाध विशेषण और चार अर्थ कौन से बताए थे, अध्यास, अध्यास अध्यास अध्यास अर्थ में सामानाधिकरण्य का उदाहरण है मनो ब्रह्म इत्युपासित, मन और ब्रह्म में समानाधिकरण प्रयोग है, वो है अध्यास उपासना। अब्रह्म में ब्रह्मत्व का आरोप करके ब्रह्म रूप से उसका चिंतन, जो प्रतीक उपासना होती है, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, अविष्णु शालिग्राम में विष्णुत्व का आरोप, ये अध्यास उपासना कहो, संपत उपासना कहो, कहलाती है, प्रतीक उपासना कहलाती है। वहाँ सामानाधिकरण्य होता है अध्यास अर्थ में, तत्त्वमसि में सामानाधिकरण्य है एकत्व अर्थ में, नीलम उत्पलम में सामानाधिकरण्य है विशेषण अर्थ में, विशेषण विशेष भाव अर्थ में नीलम उत्पलम और सर्वम खलुदम ब्रह्म में सामानाधिकरण्य है योयम सर्प सा रज्जु इत्यादि में सामानाधिकरण्य है बाध अर्थ में। इस प्रकार सामानाधिकरण्य के चार अर्थ होते हैं, उनमें से यहाँ पर अनादिमत परम और ब्रह्म इसमें सामानाधिकरण्य है ना, वो सामानाधिकरण्य मुख्य एकत्व अर्थ में है, तत्त्वमसि में जैसा है, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि में जैसा है, ये ब्रह्मात्म एकत्व ये ज्ञेय है, ये बिना शास्त्र और आचार्य के समझ में नहीं आता। सांख्यों का जो पुरुष है अनादिमत पर लक्षण जिसमें घट रहा है, उतना तो बुद्धिमान व्यक्ति विचार करते करते, महाराज श्री जी कहा करते थे कि तुम पदार्थ का शोधन तो किया जा सकता है, सांख्यों के तरह असंग आत्मा को तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो समझ सकता है, लेकिन वो जो प्रकृति मात्र से विविक्त असंग पुरुष जो मैं हूँ, वह ब्रह्म से अभिन्न है, मैं ब्रह्म से अभिन्न हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, ये बोध बिना आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वमस्यादि वाक्य के नहीं होता। इसके लिए आचार्यवान पुरुषो वेद, ये श्वेत केतु को उद्दालक जी समझाते हैं। हाँ हाँ, शब्दातीत वस्तु को उत्तम अधिकारी को शब्द से ही लक्षित कराता है। वो अनादिमत परम ब्रह्म ज्ञेय है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, ब्रह्मात्म एकत्व ये, और उसका ज्ञान असत्वापादक आवरण तथा अभानापादक आवरण की निवृत्ति रूप अमृतत्व की प्राप्ति का साधन है, तटस्थ ब्रह्म का ज्ञान नहीं। नहीं तो कोई ब्रह्म है हमसे भिन्न, ऐसा जानने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अपने ब्रह्मरूपता का आभानापादक आवरण तथा असत्वपादक आवरण निवृत्त नहीं होगा। उसके लिए ब्रह्म मैं हूँ, अहम् ब्रह्मास्मि, ये अनुभव जरूरी है। इसलिए इस अनुभव का फल है अमृतत्व की प्राप्ति, वो अनुभव है ब्रह्म, अपनी ब्रह्म रूपता का बोध। इसे बताने के लिए अनादिमत परम ब्रह्म। और ये जो ब्रह्म रूपता है जीव की, इसे शब्द से वाच्यार्थ बना करके नहीं बताया जा सकता, इसलिए कहा यद वाचा अनभ्युद्वितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम। जिस ब्रह्म में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जाति क्रिया गुण संबंध न होने से किसी भी शब्द के शक्ति संबंध से प्रकाशित नहीं होता जो ब्रह्म, वह ब्रह्म तुम हो, तुमसे अलग नहीं, तदेव ब्रह्मत्वम, वही ब्रह्म तुम हो। इन शब्दों से ब्रह्म को लक्षित कराया जाता है आत्मरूप से, इदंतया नहीं। इसलिए कहा कि नेदम इदंतया प्रतीयमान जो है वो ब्रह्म नहीं है, नेदम यदिदम उपासते, जो उपास्य कोटि में आता है, उपासक अपने को उपास्य से अलग समझ करके चिंतन करता है, तो वह पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप नहीं है, वो ब्रह्म सोपाधिक है, वो पर ब्रह्म नहीं है, निरतिशय ब्रह्म नहीं है, अनादिमत पर ब्रह्म नहीं है, और वो अनादिमत पर ब्रह्म ज्ञेय है। ज्ञेय ब्रह्म शब्द से प्रकाशित नहीं होता, शब्द की किसी शक्ति संबंध से वह वाच्य नहीं बनता। इसे न तत् सदुच्यते न तत् असदुच्यते इन शब्दों से कहा, उसे तो इसको पहले ही बताया, लक्षित कराता है, ये आपने ही कहा है, और ये बताया जा रहा है कि तत् सत् न उच्यते का अर्थ है कार्य के परामर्शक किसी भी शब्द के शक्ति संबंध से वह नहीं जाना जाता, कार्य के वाचक शब्द का वह विषय नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है। और न असद उच्यते से बताया जा रहा है कारण के वाचक शब्द का भी वह वाच्यार्थ नहीं है, का मतलब कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित है, पर है ना, निरतिशय है, नाम रूप अभिव्यक्ति रूप जो विशेष है उस विशेष से भी रहित है, और नाम रूप की अनभिव्यक्ति रूप विशेष से भी रहित है। कारण में तो नाम रूप की अनभिव्यक्ति रूप विशेष रहता है, कार्य में नाम रूप की अभिव्यक्ति रूप विशेष रहता है, और ब्रह्म में नाम रूप ही नहीं है, न तो अभिव्यक्त नाम रूप है न तो अनभिव्यक्त नाम रूप है, इसलिए उसमें नाम रूप की अभिव्यक्ति रूप विशेष भी नहीं है। जिसमें नाम रूप की अभिव्यक्ति रूप विशेष रहेगा उसे सत शब्द से कहा जाएगा, जिसमें नाम रूप की अनभिव्यक्ति रूप विशेष रहेगा उसे असत शब्द से कहा जाएगा। अव्याकृत में नाम रूप की अनभिव्यक्ति रूप विशेष रहता है, इसलिए अव्याकृत असद एव इदमग्र आसित इत्यादि श्रुति में असत शब्दार्थ है। असत का अर्थ है वो नाम रूप से अनभिव्यक्त, हाँ अव्यक्त, हाँ इसलिए असत का तो अर्थ अव्यक्त हो रहा है, और सत का अर्थ है व्यक्त, व्याकृत, व्याकृत है महदादि, असत यानी वो सत है, और क्षेत्र कोटि में ही है, और असत है अव्यक्त, वो भी क्षेत्र कोटि में ही है। इसलिए क्षेत्र को ही सत या असत शब्दों से कहा जाएगा। यह तो क्षेत्र का प्रकाशक क्षेत्रज्ञ है और उसका स्वरूप बताया जा रहा है। इसलिए क्षेत्र के वाचक सद असत शब्दों से वह क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जा सकता। हाँ, तो ये कहा कि असत नहीं है वो, वहां सत का अर्थ वो सत शब्द से जिस अभिव्यक्त नाम रूप पदार्थों को कहा जाता है वैसा नहीं है, असत नहीं है, कारण नहीं है, ये बताने के लिए एक प्रकार से सदैव सौम्य इदमग्रासित है। असत अनभिव्यक्त नाम रूप रूपी विशेषता से वो रहित है सदैव से, और वो सत शब्द से लक्षित हो रहा है। जैसे कार्य कारण कल्पित है, बाधित है, ऐसे यह बाधित नहीं है, अबाधित वस्तु है। ये दिखाने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में सत्य शब्द, सदैव सौम्य इदमग्रासित इसमें सत शब्द है, वह सत शब्द का वाच्यार्थ बना करके श्रुति उसे सद्रूप नहीं बता रही है। अभी तो ये कह रही है कि ये जो विकारात्मक जगत है इसे सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला यह है। इसलिए उपसंहार में कहा कि सन्मूला सौम्य इमाह प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा का अर्थ है वह अधिष्ठान है। अधिष्ठानत्व का ज्ञापन सत शब्द से किया जा रहा है। कार्य कारण तो स्वतः सत्ताहीन है और भास तो वही रहा है। जिन सर्पादि की स्वतः सत्ता नहीं है वह भ्रांति अवस्था में भास रहे तो निश्चित ही उनको सत्सा दिखाने वाला, आत्मलाभ कराने वाला अधिष्ठान भूत रज्जु स्वरूप विद्यमान है। वह भ्रांति काल में कहा नहीं जा सकता किसी शब्द से, प्रतीत नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त नाम रूप वाला नहीं है भ्रांति में। इसलिए लक्षित कराया जाता है कि जो नहीं है सर्पादि उसे न होता हुआ भी सत्सा जो दिखा रही है वो रज्जु है। ऐसे ही दिखाने के लिए सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि में सत पदार्थ सत शब्द का प्रयोग है। वह कार्य कारण के तरह कल्पित नहीं है ये बताने के लिए सत शब्द का प्रयोग है। इसलिए कहते हैं कि तत् सत न उच्यते, तत् असत न उच्यते। भाष्य को देखा जाए, ज्ञेयम् यानि ज्ञातव्यम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञातव्य है उसे मैं प्रकृष्ट रूप से बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि का अर्थ करते हैं प्रकर्षेण यानी यथावत वक्षामि। ज्ञेय जो क्षेत्रज्ञ है उसका जो वास्तविक स्वरूप है, प्रकार्थ है प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से यानी वास्तविक रूप से, जो भ्रांति अवस्था में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप प्रतीत हो रहा है कर्ता भोक्ता के रूप में, प्रमाता के रूप में, वह उसका यथावत स्वरूप नहीं है। और भगवान कहते हैं कि ज्ञेय यानी क्षेत्रज्ञ का जो यथावत स्वरूप है उसे मैं बताऊंगा। तो बोला लक्षित करा सकेगी नहीं, लक्षित करा सकेगी नहीं, तो लक्षित कराना ही बताना है, तो वो यह करके बताया ही नहीं जा सकता, यह करके बताया ही नहीं जा सकता। यदि यह करके बताएंगे तो गलत होगा, यथावत नहीं होगा, फिर वो यथावत थोड़ा ही होगा। यथावत बताने का अर्थ ही है कि यह करके न बताना, यही यथावत बताना है। वो इदम है ही नहीं और उसे इदम करके बताएंगे तो यथावत नहीं होगा, तो वह अहम है, इसलिए उसे अहम रूप से बताना ही यथावत बताना है। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रवक्षामि, खाली वक्षामि नहीं, प्रवक्षामि। प्रवक्षामि का अर्थ है वो जैसा है ऐसा बताऊंगा, यथावत। तो वो इदम नहीं है, अहम है, तो अहम के रूप में बताएंगे, मैं के रूप में बताएंगे। और केवल मैं ही है, और उस मैं को कोई इदम समझ ले, इदम तो है शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय, इदम है इंद्रिया, पांचों कोश इदम है, और उस इदम को ही कोई मैं समझ ले तो उस मैं का ज्ञेय का वह अयथावत स्वरूप है, और उसका यथावत स्वरूप है वह क्षेत्र मात्र से अलग केवल क्षेत्र का प्रकाश अवभास, क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्र का जो प्रकाश है, भान है, वह भान ये उसका यथावत स्वरूप है, वो मैं है, वह क्षेत्रज्ञ है, हाँ, और क्या। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति। इसलिए उसे ज्योतिषाम अपि तद् ज्योति शब्द से बताया जाएगा यहाँ पर, और क्या, जगदान्ध्य प्रसंग आएगा। तो इसलिए प्र उपसर्ग का बड़ा महत्व है यहाँ पर, उसे भगवान भाष्यकार ने प्र उपसर्ग का ही यथावत अर्थ करते हुए प्रकट किया, प्र उपसर्ग के प्रयोग के अर्थ को। तो प्र का अर्थ कर दिया प्रकर्षण, और प्रकर्षण का ही अर्थ कर दिया यथावत, वक्षामि। वो सब नहीं कह सकते यथावत, इसलिए कठोपनिषद कहती है न नरेण आवरेण प्रोक्त सुज्ञानाय प्रेष्ट, वो भगवान ही कह सकते हैं क्षेत्रज्ञ के यथावत स्वरूप को, भगवान ही कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ही क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ का जो यथार्थ स्वरूप है वही अपने आप को प्रकाशित कर सकता है, क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप है भगवान, और इसलिए वो भगवान ही अपने को बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता, वो परवेद्य नहीं है, और क्या। इसलिए यथावत वक्षामि ये कहते हैं। तो कहते हैं आप क्षेत्रज्ञ के यथावत स्वरूप को बताने जा रहे हो, और आप बताओगे उसको हम जान लेंगे क्षेत्रज्ञ के यथावत स्वरूप को, तो उसका उस ज्ञान का फल क्या है। आपका बताना इसलिए है कि जिसको बता रहे हैं उसका ज्ञान सुनने वाले को हो जाए, इसलिए वक्ता बोलता है ना। तो अर्जुन भगवान को कहता है कि आप बता रहे हो तो आपके बताने का प्रयोजन है कि जिस अर्थ को आप बताओगे उसका मुझे ज्ञान होगा, उसका मुझे ज्ञान हो इसलिए तो बता रहे हो। तो ज्ञेय को आप बता रहे हो कि ज्ञेय के यथावत स्वरूप का मुझे ज्ञान हो जाए, तो ज्ञेय के यथावत स्वरूप के ज्ञान का फल क्या है, किस लिए बता रहे हो, ये प्रश्न हुआ कि किम फलम तत्। तो तत् यानी ज्ञेय स्वरूप का प्रवचन का फल जो ज्ञेय स्वरूप के यथावत स्वरूप का ज्ञान, उसका क्या फल है। प्रवचन का फल है जिस वस्तु का प्रवचन किया जा रहा है उस वस्तु का ज्ञान, और उस ज्ञान का क्या फल है, इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए द्वितीय पाद है, यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसलिए कहते हैं कि किन फलम तत इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभिमुखीकरणाय आह। तो ज्ञान का फल दिखा करके उपदेश में, उपदेश सुनने में, प्रवचन सुनने में श्रोता की रुचि बढ़े, इसलिए उसका फल बताया जा रहा है। प्रवचन का जो फल है ज्ञान, उस ज्ञान का फल कहते प्रवचन मन लगा करके सुनोगे तो ज्ञान होगा, और उस ज्ञान से तुम जो चाहते हो समूल अध्यास की निवृत्ति, बंध की निवृत्ति, मुक्ति, वह तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभिमुखीकरणाय आह। प्रवचन मन लगा करके सुने वक्त श्रोता, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि यज ज्ञेयम् ज्ञात्वा, जिसे मैं बताने जा रहा हूँ उसे जान करके, अमृतम यानि अमृतत्वम अश्नुते। तो अमृतत्व की प्राप्ति का अर्थ है न पुनः म्रियते इत्यर्थ, फिर मरता नहीं है ज्ञानी, ज्ञानी की मृत्यु नहीं होती। न पुनः म्रियते का अर्थ है ज्ञान होते ही एक बार तो पारमार्थिक मृत्यु हो जाती है, ज्ञान का अर्थ होता है शरीर का छूटना, मृत्यु का अर्थ होता है शरीर का छूटना। तो ज्ञान होते ही, ज्ञान से एक बार वो मरता है, तीनों शरीरों से रहित हो जाता है। ये रोज रोज की जो मृत्यु होती है ना, वो तो मात्र व्यावहारिक मृत्यु है, पारमार्थिक मृत्यु एक बार होती है, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी रहित हो जाता है। वो ब्रह्माकार वृत्ति से होती है पारमार्थिक मृत्यु, वो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी रहित हो जाना। हाँ, और एक बार फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ भी तादात्म्य हट जाए, वो ज्ञान से हटता है, तो फिर पुनः न म्रियते, फिर उसे मरना नहीं पड़ता। क्या कह रहा है, समझे नहीं क्या कह रहा है। शरीर से अलग है ये जानने पर भी अलग नहीं हो सकते, तो वो वैसा जानना है। वो तोते की कहानी सुनाते हैं ना लोग, कुछ एक दयालु व्यक्ति था, उन दयालु व्यक्ति ने सुनाया कुछ, तो वो जो पक्षियों को पकड़ने वाला होता है उसको बहेलिया कहा जाता है, हैं? तो देखा कि बहेलिया जो है पक्षियों को जाल डाल करके फिर उसमें थोड़े दाने डालता है और जहाँ जिस पेड़ पर पक्षियों का झुंड बैठा है उनको वो दाने खाने के लिए आते हैं, फिर जाल में पकड़ लेता है, तो किसी दयालु ने, और फिर वो बेच देता है पक्षी को, खाने वाले लोग फिर उनको खरीद करके खा लेते हैं। तो किसी दयालु ने सोचा कि इन पक्षियों को हम एक बार तो उसने वो पकड़ करके समझा दें कि बहेलिया आएगा, दाना बिछाएगा, फिर जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और उसमें दाना खाने के लिए हम उड़ेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए दाना खाने के लिए हम जाएंगे नहीं, ये सिखाता है तोतों को, और तोते बोलते हैं और बहेलिया आता है और वो यही कहते हैं कि बहेलिया आएगा, दाना बिखेरेगा और जाल बिछाएगा, उस जाल में हम फंसेंगे नहीं, दाना खाने के लिए जाएंगे। तो बहेलिया सोचता है कि आज तो शिकार मिलेगी नहीं, लेकिन चलो प्रयत्न करके देख लेते हैं, थोड़े से अपने दाने ही खराब हो जाएंगे, तो दाने फेंक देता है, जाल बिछाता भी है, और पक्षी ये बोलते बोलते आ जाते हैं दाने खाने के लिए और जाल में फंस जाते हैं, बहेलिया पकड़ करके ले जाता है। तो वैसी स्थिति है, वेदांत का स्वाध्याय करते करते इतना हम परोक्ष रूप से मात्र जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन शरीर से अलग नहीं होते, क्योंकि ये कहा जाता है तमेव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मण, हम शरीर त्रय से विविक्त शरीर त्रय के जगत मात्र के क्षेत्र मात्र के प्रकाशक आत्मा है, अलग क्षेत्रज्ञ, ऐसा शास्त्र और आचार्य से जान करके फिर कहते हैं प्रज्ञाम कुर्वित, प्रज्ञा करने का अर्थ होता है उसी में दृढ़ रहे, ज्ञान में निष्ठा बना ले, ज्ञान निष्ठ हो, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये साधन इसलिए बताया, आत्मानात्म विवेक निरंतर चित्त में बना रहना चाहिए, वो नहीं बन पाता, नहीं बन पाता तो शरीर से अलग नहीं हो पाते। हाँ, अनुभव तो अनुभव नहीं है, खाली वैसा समझना मात्र, परिचय मात्र हुआ, तो परोक्ष परिचय थ्योरी प्राप्त हुई, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल से काम बनेगा। यस टू वो सूत्र समझने मात्र से आपके पास ऑक्सीजन भी हो हाइड्रोजन भी हो तो पानी नहीं बना सकेंगे, उसके लिए फिर प्रयोग करना पड़ेगा। ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है तो दो मात्रा में हाइड्रोजन एक मात्रा में ऑक्सीजन मिला करके प्रयोगशाला में प्रयोग करोगे, पानी बनेगा, पी करके प्यास को बुझा पाएंगे, नहीं तो नहीं बुझा पाएंगे। तो ऐसे ही तमेव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मण, यह श्रुति ये कहती है, शास्त्र और आचार्य से समझ ले अपने स्वरूप को, क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ मैं हूँ करके, और फिर मैं के रूप में उसी में निरंतर अपनी निष्ठा बनाए, और जिसकी निष्ठा स्थिर हो गई, ब्रह्मनिष्ठ हो गया, तो वो शरीर त्रय से अलग ही है, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ होना है। तो यद गेयम ज्ञात्वा अमृतम, यानि अमृतत्वम अश्नुते, कहते न पुनः म्रियते, इस अनुभव से शरीर त्रय से अलग हो जाता है, आभाना पादक आवरण की निवृत्ति होने का अर्थ ही है कारण शरीर से भी अलग हो गया। जब कारण शरीर में तादात्म्य नहीं है तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में भी फिर तादात्म्य अध्यास नहीं होगा, पहले कारण शरीर में तादात्म्य अध्यास, फिर क्रम से सूक्ष्म शरीर में और फिर स्थूल शरीर में होता है। इसलिए श्रुति कहती है अस्मात् एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष तो शरीर त्रय है, क्षर पुरुष है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, अक्षर पुरुष है कारण शरीर, और ज्ञेय है पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर से अतीत है, वो ज्ञेय है, और वो मैं हूँ ये निश्चय स्थिर हो जाए, ये निश्चय स्थिर हो जाए तो एक बार मृत्यु हो जाती है, पुनः न मृियते, फिर दोबारा नहीं मरता हो। हाँ, अज्ञान ही मृत्यु है, उस अज्ञान रूपी मृत्यु की उसी समय निवृत्ति हो गई, वो मर एक बार मर गया तो दोबारा नहीं मरता फिर। और अज्ञानी अज्ञान रूपी मृत्यु जिसकी निवृत्त नहीं हुई है, वो चिपकी हुई है, तो लौकिक मृत्यु फिर उसकी पुनः पुनः होती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है, तो न पुनः म्रियते इत्यर्थ। ये कहा तो यस ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते का अर्थ कर दिया। अब उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं भगवान भाष्यकार। अनादिमत परम ब्रह्म में उत्तरार्ध में पहला पद है अनादिमत, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आदि ही अस्य अस्ति इति आदिमत, आदि यानी कारण जिसका होता है उसे कहा जाता है आदिमत। कारण किसका होता है? कार्य का, इसलिए आदिमत शब्द का अर्थ निकला कार्य। आदि यानी कारणम अस्य अस्ति, कारण जिसका है उसे कहा जाता है आदिमत, हेतुमत कार्य है। और न आदिमत अनादिमत, ये हुआ कार्य से विलक्षण। आदिमत का अर्थ है कार्य, और अनादिमत का अर्थ निकलेगा जो कार्य नहीं है। ब्रह्म का कोई भी आदि नहीं है, कारण नहीं है, वो किससे उत्पन्न हुआ? नहीं उत्पन्न हुआ, इसलिए जो उत्पन्न होगा उसी का कोई ना कोई उत्पादक होगा, आदि होगा। तो ब्रह्म आदि मत नहीं है अपितु अनादि मत है, क्या मतलब? कार्य से विलक्षण है, कार्यत्रूप विशेषता उसमें नहीं है, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है, व्याकृत नहीं है, अनादिमत शब्द से बताया जा रहा है। हाँ हाँ, स्वयं सिद्ध है, तो अनादिमत तो कहा किम तत्? तो अनादिमत का अर्थ है कार्य से विलक्षण, तो कार्य से विलक्षण तो अव्यक्त भी है। अनादिमत का तो अर्थ है, आदिमत का अर्थ है व्याकृत, अनादिमत का अर्थ निकलेगा अव्याकृत, नाम रूप से अनभिव्यक्त, तो नाम रूप से अनभिव्यक्त तो अव्यक्त भी है, वो क्षेत्र है, इसलिए कहा कि परम। हाँ, तो परम का अर्थ है निरतिशयम्, अनादिमत परम में अनादिमत इस पद के बाद जो दूसरा पद है परम, इस दूसरे पद का अर्थ करते हैं निरतिशयम्। तो अव्याकृत में अनभिव्यक्त नाम रूप ये विशेष रहता है, व्याकृत में अभिव्यक्त नाम रूप ये विशेष है, कारण में कारणत्व विशेष है, कारणत्व को ही दूसरे शब्दों में अनभिव्यक्त नाम रूप कहा जा सकता है। तो नाम रूप की अनभिव्यक्ति रूप विशेषता से युक्त ही अव्याकृत होने से उसे सातिशय कहा जाएगा। अतिशय का अर्थ है विशेष, और नाम रूप की अनभिव्यक्ति रूप विशेषता से युक्त ही अव्याकृत होने से अव्याकृत को पर यानी निरतिशय नहीं कहा जाएगा। अनादि मत ने बताया नाम रूप से अभिव्यक्ति रूप विशेषता से रहित, वह नाम रूप से अभिव्यक्ति रूप विशेषता से रहित नाम रूप से अनभिव्यक्त अव्याकृत भी है, लेकिन उसमें नाम रूप से अनभिव्यक्ति रूप विशेष है, कारणत्व रूप विशेष है, उस विशेषता से भी रहित होना चाहिए। इसे पर ये शब्द बता रहा है, कारणत्व रूप विशेष से भी वो रहित है। तो अनादिमत पर इन दोनों शब्दों से एक प्रकार से बताया गया कि वह विदित अविदित से अलग है। क्षर अक्षर से अलग है ये बताया गया, पर शब्द अक्षर से अलग बता रहा है और अनादिमत शब्द क्षर से अलग बता रहा है। तो क्षर और अक्षर से अलग जो ब्रह्म है वही पुरुषोत्तम है, इसलिए ऐसा जो ब्रह्म है अनादिमत परम ब्रह्म, तो पर का अर्थ हुआ निरतिशयम् ब्रह्म, वो सांख्यों का जो कार्य से विलक्षण निरतिशय पुरुष है उस पुरुष रूप भी नहीं है, अपितु वह सर्वात्मा है, ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से अलग नहीं है। इसे दिखाने के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि निरतिशयम् ब्रह्म वह ज्ञेयम् है, वो वेदांत से जानने योग्य है। ज्ञेयम् इति प्रकृतम्, इसी ब्रह्म को ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि में ज्ञेय इस शब्द से कहा जा रहा है। ये एक ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि से अवांतर प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ना, इसलिए वो उपक्रम है। इसलिए ज्ञेयम् एतत् प्रवक्ष्यामि में ज्ञेय इस शब्द से वही प्रकृत है, उपक्रांत है। हाँ, तो देखा होने पर भी क्या होगा है? तो गीता तो पहले है या बाद में है अलग बात, लेकिन तत्वमसि देखा कि नहीं उन्होंने? तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इन वाक्यों को देखा है कि नहीं? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, तब भी कैसे भ्रम में पड़े? वैसे ही भ्रम में पड़े जैसे आप कहते हैं कि ये जानते तो हैं शरीर से अलग हम हैं, लेकिन शरीर से अलग हो नहीं सकते। ऐसे उन्होंने देखा लेकिन यथार्थ अर्थ नहीं समझा पूर्वाग्रह के कारण। आपने भी गीता कई बार पढ़ी है, लेकिन बार बार पढ़ते हैं तो कुछ कुछ गहराई में उतरते हैं कि नहीं? तो पहले बार में पढ़े थे वह अर्थ जो अभी प्रकट हुआ वो उस समय समझ में नहीं आया था, गीता में था। ऐसे ही सांख्य वेद तो सबसे पहले है, मूल में है, और वेद में ही सब कुछ अर्थ है, लेकिन उनको पढ़ने पर भी जिनके बुद्धि में शुद्धता नहीं है, कुछ न कुछ पूर्वाग्रह है, वे वेद को पढ़ करके भी अपने पूर्वाग्रहों से वेद का अर्थ करते हैं अपने अनुकूल, वो निर्दोष अर्थ नहीं समझ में आ सकता, उसके लिए तो मात्र श्रुति समर्पित बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए प्रायः ओंकारेश्वर वाली महाराज जी कहा करते थे ना, अपना पूर्वाग्रह साधकों में होना ही नहीं चाहिए, शास्त्र और आचार्य समर्पित बुद्धि ही जान पाती है सही सही अर्थ, नहीं तो नहीं निकल पाता। तो सांख्यों का इसलिए नहीं निकल पाया, गीता समझ लो पहले भी थी, पढ़ी भी थी तब भी। हाँ तो निरतिशयम् ब्रह्म ज्ञेयम् इति प्रकृतम्। अब ये जो अनादिमत परम ब्रह्म तृतीय पाद है, इसकी व्याख्या जो स्वयं को अभीष्ट थी अनादिमत इस पद की भी, उसे भगवान भाष्यकार ने बता दिया। कुछ लोग गीता का विचार तो केवल भाष्यकार भगवान ने ही नहीं किया ना, भाष्यकार भगवान से पहले भी और बाद में भी कई विचारक हुए हैं, अभी भी लिख रहे हैं, कई लोग लिखते हैं। तो कुछ लोगों ने भाष्यकार भगवान से पहले गीता का विचार करते हुए इस श्लोक का जब विचार किया तो अनादि मत परम ब्रह्म इस वाक्य का जब पदच्छेद कर रहे थे तो अनादि मत ऐसा पदच्छेद न करके अनादि और मत परम ऐसा पदच्छेद किया है। भाष्कर भगवान ने पदच्छेद किया अनादि मत अलग पद है और परम एक अलग पद है और ब्रह्म एक पद, ऐसे तीन ही पद हैं, उन्होंने भी तीन ही पद माने हैं, लेकिन वो तीन पद हैं, पहला पद है अनादि, मत को अनादि के साथ नहीं लगाया, परम के साथ जोड़ दिया, अनादि मत परम ब्रह्म ऐसा पदच्छेद किया है, और ऐसा पदच्छेद करके मत परम का एक विशेष अर्थ भी बताते हैं, लेकिन उनका वह अर्थ संभव नहीं है यहाँ पर, प्रासंगिक अर्थ नहीं है, वो प्रसंग में ठीक ठीक अन्वित नहीं होता, अप्रकृत अर्थ है, प्रकरण के साथ समन्वित होने वाला अर्थ नहीं है ये बता रहे हैं। तो केचित अत्र केचित अनादि मत परम इति पदम छिन्दन्ति, अत्र यानि अस्मिन् पादे, केचित यानि केचित विचारकाः, कुछ विचारक अनादि और मत परम ऐसा पदच्छेद करते हैं, मत को अनादि के साथ न जोड़ करके पर के साथ जोड़ देते हैं, और कहते हैं कि बहुव्रीहिणा ऐसा क्यों पदच्छेद करते हैं, तो इस पदच्छेद में हेतु बताते हैं कि बहुव्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुपह अनर्थक्यम अनिष्टम स्यात् इति, ये हेतु बताते हैं, इति शब्द हेतु अर्थ में है, इस कारण से कहते हैं मत शब्द को अनादि पद के साथ जोड़ने पर मत शब्द में अनर्थक्य की आपत्ति आती है, व्यर्थ प्रयोग की आपत्ति आती है। वह मत शब्द का प्रयोग व्यर्थ न हो इसलिए मत शब्द को अनादि के साथ न जोड़ करके पर के साथ जोड़ें तो सार्थक होगा। मत शब्द यदि अनादि के साथ जोड़ते तो मतु प्रत्यय का बचा हुआ वो रहता है मत। भाष्यकार भगवान ने मतु प्रत्यांत माना है और पर शब्द के साथ जोड़ते हैं मत को वो अस्मत शब्द का, अस्मत जो सर्वनाम है ना उसका वह मत बसता है वो रहता है। मद अनुग्रहाय परमम इत्यादि में जो मत शब्द है तो भाष्कर भगवान तो अनादि मत शब्द को इसमें आदि मत को मतु प्रत्यांत मान करके फिर नए तत्पुरुष समास किए हैं। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अनादि शब्द में बहुव्रीहि समास मान करके ही मतु प्रत्यय का अर्थ निकल आता है तो फिर बहुव्रीहि समास से ही मतु प्रत्यय का अर्थ निकल आए तो मतु प्रत्यय करके फिर नए तत्पुरुष समास करना अनर्थक है, व्यर्थ है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुव्रीहिणा उक्ते अर्थे यानी बहुव्रीहिणा यानी बहुव्रीहि समासेन बहुव्रीहि समास से ही जो अर्थ उक्त है उस अर्थ को प्रकट करने के लिए मतुप अनर्थक्यम मतुपह अनर्थक्यम यानी मतुप प्रत्यय का प्रयोग व्यर्थ है। अनिष्टम स्यात् ये अनिष्ट मतु प्रत्यय में अनर्थक के रूप अनिष्ट का प्रसंग न हो इसलिए मत को अनादि के साथ नहीं जोड़े। अनादि पद में तो बहुव्रीहि समास माना जाएगा और यह मतु प्रत्यय वाला मत न मान करके अस्मत शब्द का मत मान करके परम शब्द के साथ जोड़ दें उसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अस्मत शब्द और पर शब्द में बहुव्रीहि समास करके मत परम एक शब्द बनेगा। अनादि ये भी एक बहुव्रीहि समासांत पद है और मत परम भी बहुव्रीहि समास है। ये दोनों पदों में बहुव्रीहि समास है। सिद्धांत के अनुसार परम शब्द तो समास ही नहीं और केचित के अनुसार अनादि भी बहुव्रीहि समास मत परम में भी बहुव्रीहि समास दोनों सामासिक शब्द हैं। अर्थ बता रहे हैं आगे अभी बता रहे हैं अर्थ भी। तो ये बहुव्रीहि समास से ही मतु प्रत्यय का अर्थ निकल आए तो मतु प्रत्यय का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। ये वैयर्थ प्राप्त न हो इसलिए यहाँ अनादि मत को मतु प्रत्यांत न मान करके मत शब्द को परम के साथ जोड़ करके मत परम में भी बहुव्रीहि समास मान ले और उस मत को अस्मत शब्द का अवशिष्ट रूप मान ले। अस्मत शब्द में अस्म का लोप हो जाता है और मत इतना बचता है समास में शेषे लोप एक सूत्र है उससे। तो अर्थ विशेषंच दर्शयंती दर्शयंती का कर्ता भी केचित है। कुछ तो ऐसा पदच्छेद करते हैं छिन्दंती इस क्रिया का कर्ता जो है केचित वही दर्शयंती का भी कर्ता बनेंगे। जो अनादिमत परम अनादि और मत परम ऐसा पदच्छेद करते हैं वे ही मत परम इस पद का अर्थ विशेष भी बताते हैं। अनादि शब्द का तो वही अर्थ निकलेगा अविद्यमान आदिर यस्य स तद अनादि जिसका आदि नहीं है यानी कारण नहीं है उसे अनादि कहा जाएगा। तो अर्थात अर्थ निकलेगा कारण से रहित, अर्थात जो कार्य नहीं है। कारण से रहित तो कारण से युक्त तो होता है कार्य, और अनादिकार्थ हो जाएगा कारण रहित, का अर्थ कार्य से विलक्षण। तो जो अनादि मत का अर्थ था वही अनादि शब्द का अर्थ निकला बहुव्रीहि समास मानेंगे तो। पुत्र रहित ये अपुत्र शब्द का भी अर्थ है और अपुत्रवान का भी अर्थ है। वहां अपुत्रवान में वान शब्द जैसे व्यर्थ है, अपुत्र का तो अर्थ निकलता है जिसका पुत्र नहीं है, और पुत्रवान का अर्थ होता है जिसका पुत्र है, और न पुत्रवान अपुत्रवान का अर्थ भी निकलेगा जो पुत्रवान नहीं है। तो अपुत्र शब्द का ही अर्थ अपुत्रवान से निकल रहा है तो वान शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। जैसे ऐसे अनादि शब्द का तो वही अर्थ निकलेगा उनके अनुसार भी, कार्य से विलक्षण। और लेकिन मत परम का अर्थ विशेष वर्णन करते हैं तो कहते हैं मत परम की व्याख्या है अहम, मत का अर्थ है अहम, अस्म शब्द का रूप है ना, वासुदेवाख्या पराशक्ति ही यस्य तत् मत परम, ऐसा बहुव्रीहि समास करते हैं मत परम में। तो ये मत शब्द का प्रयोग भगवान अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो अहम यानी स्वयं मैं भगवान कह रहे हैं वासुदेव, और वो है पराशक्ति जिस ब्रह्म की, वो अन्य पदार्थ हो जाएगा ब्रह्म जिसको अनादि कहा कार्य विलक्षण, वही वासुदेव नामक पराशक्ति से युक्त है। वासुदेव है परमेश्वर ईश्वर, और उनकी वो ईश्वर स्वयं पराशक्ति है, किसकी, ब्रह्म की, जिस ब्रह्म की पराशक्तिमान है ब्रह्म, और पराशक्ति है स्वयं वासुदेव, ऐसा अर्थ करते हैं अहम यानी वासुदेव पराशक्तिर यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म मत परम। हाँ गलत हो जाएगा ना, यही भाष्यकार भगवान कहने जा रहे हैं। तो आप तो भाष्यकार भगवान के अभिप्राय को समझ लिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि अहम यानी वासुदेव पराशक्ति हैं जिस ब्रह्म की, उस ब्रह्म को मत परम कहा जाएगा। तो तत् मत परम इति अर्थ विशेषंच दर्शयन्ति, ऐसा अन्वय करना, इस प्रकार का मत परम इस शब्द का अर्थ विशेष बताते हैं कुछ लोग। लेकिन भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये आगे कहते हैं कि सत्यम, अच्छा ओहो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं